Ez nekem óra, hogy mikor kell befejeznem? Értem. És mikor kell befejezni ez alapján? Vagy... Na jó. Szóval ez a... Én igazából filmeket csinálok, egyelőre kis filmeket, meg reklámokat, aztán majd jön a karrier jövőre, és a jövőre majd büszkék lehettek rá, hogy én itt voltam. És mindenki jobban járt volna, hogy én most ide jövök és filmeket mutogatok, mert jó filmeket csinálok. De majd jövőre... Úristen! Ez egy ilyen elektromos sokkolót készítenek ide. Túlmegyek az időnek, így megnyomnak alulról. Szóval... Ez a... Honnan tudhatom, hogy ő az igazi, ami miatt ti eljöttetek? Ez egy végtelenül ostoba kérdés szerintem. És hülye, aki erről beszél. Meg erről nem lehet előadást tartani. Hogy eljöttök ide, és én elmondjam, hogy honnan tudhatjátok, hogy ő az igazi. Ha ti nem tudjátok, én honnan a csodából tudjam. Úgyhogy... zenére fogok beszélni. Te mit vettél föl korábban? Szóval... sose dőljetek be az ilyen előadásoknak, hogyha valaki azt mondja, hogy majd ő az életetek fontos kérdéseire megmondja a választ, át akar titeket verni. Abból a szempontból amúgy érdekes lehet legalább a mai nap, hogy megismertek valami másik, talán érdekes álláspontot. Úgyhogy, ha már itt vagyunk, akkor azért mondok valamit. Meg utána van kint kaja. Szóval, hogy honnan tudjam, hogy ő az igazi, vagy honnan tudhatjátok, hogy ő az igazi? Van-e egyáltalán olyan, hogy az igazi? Szerintem nincs. Nem akarok illúziókat rombolni. És szerintem jó is, hogy én nem hiszek ebben a koncepcióban, hogy van egy igazi, és akkor őt kell megtalálni, és ha őt nem találjuk meg, akkor nagyon elrontottuk az életünket. Ez egy borzalmasan nagy teher lenne. És valószínűleg nagyon sokan elszúrnánk az igazi megtalálását, és aztán egész életünket nagyon nyomorultan töltenénk. Mert ugye, hogyha megnézzük, hogy az emberek hogy választanak maguknak párt, meg férjet, meg feleséget, akkor nemhogy ugyanabból az országból, de kb. A szülő falujukból, vagy én is harmadikon voltam a koleszban, meg ő is, és akkor kb. Ez kapcsol ők minket össze. Azért ez nagyon nagy mázli lenne, hogy tényleg egy ember van, és akkor egy koleszba laktunk. És hogyha tényleg csak egy igazi van, azt egy kicsit így nehéz lenne szerintem megtalálni, és tényleg óriási nagy mázli kellene ehhez. És hogy mondhatnánk felelősség teljesen aztán az esküvőnk napján, hogy holtomiglan, igen. Hogyha végig gondolom, hogy kb. Van 3 milliárd nő, akivel még nem találkoztam, ennek a negyede feltehetően jó nő, és nekem is tetszene, és még a nyelvüket se beszélem. Szóval nekem ez a koncepció az egy kicsit sántít, hogy van egy valaki, és azt el kell találni, és vagy sikerül, vagy nem. Szóval szerintem nincs egy igazi, vagy remélem, hogy nem csak egy igazi van, de abban viszont nagyon hiszek, hogy van legalább egy olyan én esetemben lány, ti esetekben az a fiú, akivel ha mindent beleadsz, akkor nagyon-nagyon boldogan tudtok élni. És végig egy emberrel igazán igazi boldog életet. És a mai este meg is fogom mondani, ki az. Nem. Meg kell vennétek a könyvemet ehhez ki. Azt előre bocsátom, hogy meglehetősen konzervatív nézeteket fogtok ma hallani a szerelemről, meg a párkapcsolatokról, meg a házasságról. Házasság, mi is az? Ja igen, nagyanyáink még házasodtak, ma már ez nem. Szerintem ezek jó dolgok, ráadásul én azt gondolom, hogy nem is az a nagy kunst, hogy én az életemen keresztül akár 100 embert is boldoggá tudok tenni, hanem hogyha az egész életemen keresztül egy embert végig tudok magammal vinni, és őt boldogan tartani, az már elismerésre méltó teljesítmény, az már méltó arra, hogy erről akár beszéljünk is. Úgyhogy én nagyon hiszek abba, hogy lehet egy emberrel végig boldogan élni a házasságban, és én ma sokat fogok beszélni a házasságban, ez a klasszikus papírral, nászúttal, Ásókapa nagy haranggal. Biztos vannak itt is ilyen, nekem csak a papír számít, vagy nekünk a papír nem számít hívők. Ez nem baj, hajrá, de szerintem meg pont, hogy számít a papír is. Mert szerintem ezekben a szerelmi kapcsolatokban az elkötelezettség az egy nagyon fontos része ennek a dolognak. Ha nekünk a papír nem számít, de kitartunk, abból pont ez hiányzik. És szerintem igenis jót tesz egy kapcsolatnak, hogy le van pecsételve az a papír, és legalább egyszer egymás szemébe nézünk, és azt mondjuk, hogy ásókapa a nagy harang, vagy ilyesmiket. És én tudom, hogy ez a papír egyáltalán nem tart össze senkit, és el lehet válni, és el lehet sétálni, de legalább megpróbáljuk. Úgyhogy én ezen a pártalás mondom, hogy ne okozzon ez csalódást. Na, ki az igazi? Nem tudom, ti sem tudjátok, elvileg, de vannak dolgok, amiket tudhatunk, és én azt gondoltam, hogy erről fogok beszélni. Mégpedig az egy érdekes kérdés, hogy vajon én az igazi vagyok-e? Vagy vajon te az igazi vagy-e? Tudsz-e az igazi lenni valakinek? Ez egy sokkal boncolható probléma, mert az ember azért sokkal többet tud magáról. És hogyha végig gondolod, hogy te mit vársz el az igazitól? Hát, hogy legyen szép, meg okos, meg vicces, meg jóképű, meg csinos, meg szexi, meg... Te jóképű vagy, meg hűséges, meg okos, meg szexi. Tegye fel a kezét, aki... Igen. Azt hittem feltette a kezét. Pedig ezért ennél több önbizalomra van szükség. Na mindegy. Ja, én igen. Te meg tudnád adni azt valakinek, amire te magad is vágysz, hogy ő megadja neked? Tehát, hogyha tudod, hogy milyen az igazi, akkor te vajon olyan vagy, vagy te vajon tudsz olyan lenni? Te egy ilyen ember vagy? Szerintem a boldogulás egy ilyen párkapcsolatban, az sokkal inkább függ tőletek, mint attól a bizonyos másiktól. Sajnos. És én tényleg erről akarok ma beszélni, és remélem, hogy bírni fogjátok, de azt az ajtót direkt nyitva hagytuk, úgyhogy lehet kifelé szivárogni. Szóval, nem igaz, hogy a másikon múlik a szerelmeteknek, vagy a párkapcsolatotoknak, vagy a házasságotoknak a sikeressége. És az sem teljesen igaz, hogy kettőn áll a vásár. Ezt mindig szoktuk mondani, hogy kettőn áll a vásár. Mert ez a vásár, ez igazából főleg rajtad múlik. Nem csak rajtad, de főleg rajtad, szerintem. És kicsit idézek a Bibliából, nem lesz sok betszó. De a Máté evangéliumában, a 7. rész 12-ben, azt írja a Biblia, hogy azt cselekedjétek másokkal, amit szeretnétek, hogy veletek cselekedjetek. Ez egy viszonylag érthető dolog, ezt nem csak a keresztények vallják, ehhez még a Bibliát se kell elolvasni. Van, aki ezt karmának hívja, van, aki jót tett helyébe jót vár, meg aki másnak vermetás. Ez mind ugyanezt mondja, azt csináld a másik emberrel, amit szeretnéd, hogy ő is veled csináljon. Sziasztok! Szóval az a kérdés, hogy vajon ti így éltek-e, vagy te így élsz-e? És a bizonyos fiktív, vagy nagyon is valós párkapcsolatodban így élsz-e, és majd megfeszülsz-e, hogy a másiknak a kedvére tegyél, és tényleg odaadod magad érte. Mert ez a minimum. Mert ki a fene akar megfeszülni? Boldogságot akarunk meg hátradőlni, ki akarna ezek után megházasodni, hogy itt ennyi melóval jár ez? Mi az a dolog vajon, amiért megérné feladni a függetlenségünket, meg a szabadságunkat, a kötetlenségünket, és igába hajtani a fejünket? Ráadásul még rendesen papírra a házassággal. És én tudom, hogy sok ember úgy gondolkodik, hogy én szabad farkas vagyok, rohanok a prérin, magányosan szembefúj a szél, nem tűröm az igákat. Ez tök jó. Csak egyedül leszel a prérin. És én elég sokat gondolkodtam azon, hogy mit mondhatnék nektek arról, ami eléggé meggyőző ahhoz, meg eléggé lelkesítő, hogy azt mondjátok, hogy gyerünk tényleg komolyan életünk végéig utcú neki. Hogy mi az, ami elég erős indok arra, ami arra bír rá valakit, hogy feladja ezt a préri levágyó magányos fa. Azt nem tudom, hogy a nők miről ábrándoznak, hogy ők micsodák, gazellák. Nem tudom. Mi férfiak magányos farkasok vagyunk. Szóval, hogy mi az, amitől ezt az ember feladná? Tényleg ezt a szabadságot, a függetlenséget, hogy azt csinálsz, és akkor, amikor csak akarsz, amikor te akarod. És arra jöttem rá, hogy nem tudok ilyet mondani. És igazából ez nem éri meg. És igazából ez nem egy jó üzlet ebbe belevágni. Házasságban élni, hűségesnek lenni, ellenállni egy csomó hatásnak, meg kísértésnek, meg vágyaknak. Tök sok jó nő van, és tök sok jó pasi van. Mindenki oszta be. Gyereket kell nevelni, nem aludni, idegeskedni, milliárdokat elkölteni pelenkára. Nekem van két gyerekem, milliárdokról beszélünk. Meg gyógyszerre és popsikrémre. Ez nem éri meg. Tehát nem éri meg. Mert ez egyáltalán nem jobb, mint a függetlenség, és akkor azt csinálni, amit csak akarunk. Egyáltalán nem jobb, de nagyon más. Nagyon-nagyon-nagyon más. Nagyon sokat ad, és nagyon sokat elvesz. És ráadásul pont onnan veszel, amiről az ember azt gondolja, hogy na ez vagyok én, ez itt a legbensőbb, na ahhoz mi hozzá. És hagyj húzzak egy icipici párhuzamot, mert mégiscsak a megvesz meg a Golgota gyülekezet szervezte ezt. Szóval jön a keresztény párhuzam. Tök ugyanez a probléma azzal is, hogy mi a francért éri meg kereszténynek lenni? Miért éri meg térni? Miért jó ez az embernek? Annyi mindenről le kell mondani. Nem? És azok, akik így mérlegelik a dolgokat, azok valószínűleg nem is nagyon fognak megtérni, és nem is nagyon fognak keresztényé válni. Nem, csajozhatok, nem fekhetek bárkivel, nem pasizhatok, ciki, hogyha a haverim húznak haza részegen a buliból, nem, cigizhetek, drogozhatok, be kell fizetni az adót, annyi. Mi ebben a jó? Miért térjen meg egy ember? Miért legyen keresztény? És tök igazatok van, és elnézést a szervezőktől, tök igazatok van ebben. Én sem mondtam, hogy ne engem hívjatok. De alapvetően azért ez egy rossz kérdésfelvetés. Mert ha úgy nézed, hogy mit veszítesz, akkor tényleg nem éri meg se kereszténynek lenni, se megházasodni, se egyáltalán bárkivel kapcsolatba kezdeni, mert ha azt nézed, hogy mi mindent veszítesz, akkor ez soha nem fogja megérni. Úgyhogy a mai egyes számú lecke, azaz lesz, megint csak egy biblia verset hagy olvassak föl, a Máté evangéliumának 16. részében van az, hogy mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, az megtalálja. Ez egy gyönyörűen paradoxon. Mert akármennyire is hihetetlen, azért van annak előnye, amikor az ember elkezdi feladni magát, vagy elveszíteni magát. Vagy azért, mert annyira önfeláldozó, és feladja akármilyen jogait, vagy azért, mert úgy alakult az élet, hogy nincsen semmilyen más lehetősége is. Beadja a kulcsot, és így alakult az élet, nincs más választása, feladja magát. Amikor egy ember eléri a saját végét, és elkezd megszűnni, akkor azért ott nagyon izgalmas dolgok kezdődnek el. Bármennyire is ijesztően hangzik ez. És egyébként nem tudom nem ijesztően mondani, úgyhogy nem is nagyon akarok ebbe belemenni, mert elmennétek. De megjegyzem, hogy amikor eléred a saját végedet, és úgy érzed, hogy nincs tovább, és nincs több erőd, és te itt véget értél, és nem tudod tovább folytatni, ott meglepően jó dinamikák is elkezdődhetnek, ha jó fele fordulsz a problémáddal. És ezt kicsiben egyébként mindnyájan ismerjük, mert amikor valamiről lemondunk, a saját kárunkra, amikor valaminket feladjuk valaki másért például, az nem feltétlenül rossz, és ezt mindnyájan gyakoroljuk valamilyen szinten, akár a családunkban, akár a szerelmünkkel, akár bárhol. Az önfeláldozás, ami ugye neked árt, azért az alapvetően egy nemes és jó dolog, és ezt mindenki tudja. És én budapesti vagyok, sőt, előtte Miskolci voltam, de én emlékszem, hogy amikor ment körben a körlevél, hogy a Danon be fogja zárni a győri kekszet, akkor mi nem vettünk Danon terméket a győriekért. Úgyhogy mi nagy áldozatokat hoztunk a győriekért. És ez nagy önfeláldozás volt. Úgyhogy én tudom, miről beszélek. Szóval az önmagunkról való lemondás, egyébként tényleg ez igaz volt? Volt értelme nem venni Danone terméket? Tényleg be akarták zárni a... Mi féltettük a pilóta kekszet, mert remektünk Miskolcon, hogy miért olyan pletykák terjedtek. Na mindegy, ezt ti jobban tudjátok. Szóval készültem Győrből, látjátok? Szóval ez az önmagunkról való lemondás, és a saját kedvteléseinkről való lemondás, hogy mi nem vettünk Danone pudingot, a jogainkról való lemondás azért az nem mindig olyan iszonyatosan nagy tragédia, ahogy a mai világban ez be van állítva, hogy ahogy csorbulnak a jogaid, akkor kész, és fúj, és lázadjunk. Jót tesz az embernek. De ma nem elsősorban a önmagunk feladásáról akarok beszélni, és nem is kell ezért feltétlenül lelkesedni. Tehát aki élvezi, hogy nyirbálják a jogaid, azért az nem százas. Térjünk vissza a hittérítésre, bár hitet téríteni sem akarok. Szóval, hogyha biztos találkoztatok már aluljárókban nagy hangú prédikátorokkal, akik nagyon ezerrel próbálják az embereket megtéríteni, és az a legnagyobb érvük, hogy térje meg, mert különben meghalsz. Hát, jó. Ez engem nem vonz annyira. És térj meg, és hagyjál mindent az életedből, amit eddig csináltál, és ami eddig jó volt, mert különben meghalsz. Szerintem ez sem túl oké. És mondom, én nem akarok itt nagy hittérítésbe belefogni, de azt azért elmondanám, hogy sokkal, hogy is mondjam, sikeresebb vagy vonzóbb stratégia lehetne az, akkor az ember elmondja, hogy amikor az én életemben ez mit okozott, vagy hogy ez nekem miért jó. Hogy én mit kaptam ebből, vagy én mit értettem meg ebből, én személyesen, nem pedig az, hogy te mit veszthetsz. Hogy ez nekem miért volt jó. Aztán ez vagy tetszik nektek, vagy nem. És ha azt nézed, hogy mit veszítesz, akkor normális ember nem fog elindulni ezen az úton. Ha azt nézed, hogy mit nyerhetsz, és mit kaphatsz ebből, akkor viszont abszolút megéri. És hogyha én... Ha a kereszténységről kell egy pillanatig beszélni, és elmondom, hogy ez mit ad, hogy ez mivel leszel több ember, vagy hogy effektíve egy új emberré leszel, és felszabadulsz, és megbocsátatnak a bűneid, akkor ez simán megéri, ez az egész kereszténység dolog. És ugyanez igaz a mai, honnan tudom, hogy ő az igazi romantikus párkereső témánkra. Ki ez az igazi, meg kell-e egyáltalán egy igazi, meg van-e egyáltalán egy igazi, vagy van-e értelme valakivel összekötni az életemet egy egész életre. Ha abba megyünk bele, hogy miket veszítetek, és nagyon hosszú a sor, és gondolom, hogy ezzel nagyon sokatoknak tele van a feje, akkor nem éri meg. És hülyék lennétek megházasodni. Ez egyébként főleg a fiúknál egy ilyen parásabb dolog, mert a fiúk jobban félnek elveszíteni a függetlenségüket. A nőkben erősebb ez a fészekrakó ösztön, vagy nem tudom. Tehát a nők, mintha jobban örülnének ennek a koncepciónak, hogy valaki egy életen át szeretni fogja őket, a fiúk meg így ösztönösen félnek az elkötelezettségtől. Ezt egyébként onnan tudom, hogy amikor én házasodni készültem, én ezt nagyon-nagyon akartam, és már úgy kész volt a terv, meg a nagylány kérési konspiráció, és nagyon rákészültem, de 5 perccel azelőtt olyan el akarok rohanni dolog tölt rám, és nagyon hány ingerem lett. És én lepődtem meg a legjobban, hogy miért érzem így, mikor ez már úgy jól ki van találva, és ezt már 4 éve erre készülök. Nem tudom, ez egy ilyen nagyon belső ösztön, hogy csak soha az életben ne kelljen magunkat lekötelezni, de aztán leköteleződtem, és amikor eljegyeztem a volt mennyasszonyomat, most már feleségem, és mutattam egy barátomnak, akkor mondta, hogy öcsém, tudod mi ez? Mondom, mi ez? Ez egy darabja annak a csőnek, amit belehúztak. Úgyhogy ez volt életem egyik legfontosabb párválasztási tanácsa. Szóval ez a dolog azért de bennünk van, bennetek is leányok, meg bennünk is, és ez félelem. És fél az egónk reszket, hogy egy sérülni fog. Az egónk fél, hogy meg fognak nyírbálni. És hogy valami el fog belőlem veszni, és hogy én kevesebb leszek, és eltűnök erről a világról. Sajnálom, ez pont ugyanaz a probléma, amivel az emberek küzdenek, akik kacérkodnak a kereszténység gondolatával, de úristen, el fogok tűnni, és Én már nem is leszek csak egy ilyen agymosott hívő ember. Ez egy reális veszély. Nem. Szóval mert igazából, ha megvan a megfelelő társad, megvan a megfelelő ember melletted, akkor pont, hogy megtalálod magadat. Ami azt félsz, hogy elveszíted magad, pont, hogy végre megtalálod magad, és végre önmagad lehetsz valaki mellett, és végre teljes leszel, és nyugodt, és szeretett. Tehát valaki, akit szeretnek. És ez tényleg így működik. És ha nem ez van, akkor nem a megfelelő ember mellett vagy. Ez viszonylag egyszerű dolog. És ez egy ráadásul egy fontos dolog is, hogy ne is adjátok alább magatokat, mert azért ennél értékesebb vagytok. És ez a lányokra főként igaz, hogy ha úgy hozza az élet, hogy éppen egy fiú sem, hogy kell ezt mondani, utánatok se szagolt, vagy nem, na mindegy. Szóval, hogyha, akkor nem kell elmenni az első senki házi jött-ment el, csak azért, mert most már fél éve nem hívott senki randira. Erős önértékelésre van szükség, és tényleg gondoljatok magatokról sokat, de ugyanez igaz a fiúkra is. Hogyha nem kiteljesedtek ebben a kapcsolatban, és nem azt érzitek, hogy oh, de jó csávú, én vagyok Tarzan, és Jane, meg imádva nézem, akkor nem jó helyen vagy, vagy nem a megfelelő ember mellett. De én igazából nem akarok nagyon korteskedni most így a házasság mellett, meg a család mellett, hogy menjetek és mindenki házasodjon, mert akire ezt rá kell dumálni, arra ezt kell rádumálni. Tehát akit noszogatni kell, az inkább ne csinálja ezt, szerintem. És ez egyetlen nem baj, tehát hogy hajrá, nem kell mindenkinek. De el tudok mondani néhány dolgot, saját tapasztalatot, amit én átéltem, és elmondhatom, hogy ha az ember él egy házasságban, mi a jó. És hogy mit adott nekem, tehát ezek tényleg a saját tapasztalataim, és nem azért, hogy vágyakozzatok, meg irigykedjetek, csak hogy, meg nem azért, mert hogy úristen, mi mennyire profik vagyunk ebben, én ugye a párkapcsolati guru, és meghívott előadó, de nekem van egy elképzelésem egyébként, hogy ezt hogy kéne jól csinálni, és mi egyáltalán nem mindig vagyunk ott, de legalább tudom, hogy mi a szint, és hogyha alatta vagyunk, akkor legalább tudom, hogy alatta vagyunk. És ezt próbálom nektek is átadni, hogy ilyen a szintet azért tudjátok. Tudjátok, Tarzan Jane. Ennyit kell ma megnézni. És az sem egy helyes hozzáállás, és én tényleg nem akarok ebbe a hibába beleesni, hogy ezt az ember így tukmálja. Hogy meg kell házasodni. Ezt a szüleink remekül csinálják. Meg kell házasodni, most már gyerek kéne, unoka kéne. 3 éve házasok vagytok, és még nincs gyerek. Minden rendben. Ezek béna dolgok. Nekünk a feleségem már 6 év múlva lett gyerekünk, és az első 4 évben nem is akartunk. Tehát keresztények nem kötelező. És baromira hálásak vagyunk, hogy nem is noszogattak minket, hogy na hát. Ezért nagyon hálásak vagyunk, és emlékszünk is mindenkire, aki viszont noszogatott, és megjegyeztük. Szóval én egyáltalán nem akarlak erre titeket most így rálelkesíteni, ez vagy akarjátok, vagy nem akarjátok, és még nem akarjátok, hajrá, hajrá, hajrá. De tényleg szeretnék mondani néhány dolgot, hogy milyen, ha jó, és milyen, ha rossz. Mind a kettőt ismerjük, a miénk sem tökéletes, de mondom, van egy sejtésünk, hogy kéne ezt jól csinálni. És ráadásul ennek nagyon sok köze van Istenhez. És ha egy picit erről még beszélhetek, Ha egy picit is olvasgattátok a Bibliát, vagy jártatok hittanra, vagy nem tudom, akkor annyit talán tudtok az Istenről, hogy ő saját magát is kapcsolatokon keresztül jelenti ki nekünk. Így lehet őt egyáltalán értelmezni. Mert ugye van ez a Szent Háromság, amiben van egy atya-fiú rész, és úgy tűnik, hogy Isten saját magát így definiálja, meg így alkotta meg, hogy ő kapásból kapcsolatban áll. És a Biblia tele van ilyen példázatokkal a Jézus tanításaiban is, hogy ugye az atya és a fiú kapcsolat, arról mindenki hallott már, hogy ez állandóan így magyarázza el, hogy ki az Isten, hogy ő az én atyám. És kvázi a házasságra és a szerelmi kapcsolatra is látunk analógiákat a Bibliában, mert Jézus állandóan azt mondja, hogy az egyház, a gyülekezetek, az az ő menyasszonya, így hívja. Elég furcsa. De így van. És ezzel van tele az egész Biblia. És ez elgondolkodtató, hogy a mindenható Isten ezt választotta az ő létezése formájául, egy ilyen hármast, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, és ebből a hármasból az egyik, az az ő fia. Nem a barátja, meg nem a unokaöccse, hanem a fia. És nem akarok belemenni a teológiába, mert nem tudok belemenni, ennyire nem vagyok okos. De úgy tűnik, hogy Isten azért azokat a dolgokat, amiket a Bibliában olvasunk róla, azt azért egyedül is meg tudta volna oldani. Tehát ha ő a mindenható Isten, akkor neki nem kellene ilyen segítők. Akkor minek kell ez a Szentlélek, meg minek kell ez a fiú? Én azt gondolom, hogy ha nem lennének ezek a kapcsolatok a Bibliában, akkor annyi mindent nem tudnánk Istenről. Egyszerűen nem tudnánk őt értelmezni, nem értenénk az ő dolgait. Így is keveset foghatunk fel belőle. De mivel látjuk, hogy ő hogyan van kapcsolatban valakivel, látjuk, hogy hogy beszél a fiáról, és látjuk, hogy ez a fiú, aki mikor a gyülekezetről beszél, hogy beszél az ő szerelméről, vagy hogy beszél a mennyasszonyáról, akkor ez egy nagyon érdekes és tanulmányozni érdekes vagy érdemes dolog. És hogyha Isten saját magát így definiálja, és így alkotta meg, akkor nekünk mi a csodának kellene egyedül lenni. És ezt mindenki tudja, ehhez egyáltalán nem kell kereszténynek lenni, hogy nem olyan jó egyedül lenni. És hogy jobb ketten, mint egyedül. És jobb kapcsolatban, mint magányosan. És persze néha mindenkinek tele van mindene, és néha mindenki akar egy kicsit egyedül lenni, ez tök jó, de igazából senki nem akar magányos lenni. És ahogy öregszünk, úgy főleg nem. És a Bibliának a leges legelején, vagy majdnem a legelején, a Mózes első könyvének a második fejezetében, tehát ez tényleg a második lap környékén van. Azután azt mondta az Úristen, így a Biblia, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Szerintem ez baromira jól kitalálta, és ezt Isten saját példáján is láttuk, hogy mégis azt mondta, hogy ez nem jó az embernek egyedül lenni, és alkotott Ádámnak egy Évát. Sőt, egészen már az Új Szövetségben, a János első levelében meg azt olvassuk, hogy abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy az egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy mi éljünk ő általa. Ez azért érdekes, mert ha ezt értelmezzük, hogy mi van ideírva, akkor kb. Azt látjuk, hogyha Isten nem küldi el a fiát Jézust ebbe a világba, akkor nem is tudnánk, hogy Isten szeret minket. Nem bírnánk felfogni, nem értenénk meg. És azért van úgy kitalálva ez a Szent Háromság, hogy mi egyáltalán fel tudjuk fogni, hogy ő szeret minket. És azért küldte el a fiát, mert azzal, hogy elképzeljük, hogy Isten ott ül a nagy szakállával a trónon, nem értjük meg, hogy mi az, hogy Isten szereti az embert. És Jézussal ez elérhető közelségbe került. Isten maga a szeretet, ezt a hittanórán a gyerekek is nyomják, hogy Isten a szeretet, de ezt mi fel se foghatjuk, mert a szeretet az csak egy kapcsolatban fejeződhet ki. És lehet, hogy én is mondom, hogy ó, én úgy szeretek valakit, de hogyha soha hozzá nem szólok, ha soha a közelébe nem megyek, ha soha nem mondom meg neki, akkor ez nem sokat ér ez a szeretet. És amikor Jézus eljött ebbe a világba, akkor Isten megmutatta, hogy igazából hogy szeret minket. És hogyha valaki kicsit közelebb kerül Jézushoz, akkor lassan felfogja, hogy mit jelent az, hogy Isten szeret. És aki ezt... Aki nem ért, hogy miről beszélek, vagy ezt nem hiszi el, az kár. Én nem foglak győzködni titeket, nem is tudnálok meggyőzni titeket erről, nem is tudnálok. De azt garantálhatom, hogyha valaki ezt a gondolatkört elkezdi boncolgatni, és utána olvas, hogy magáévá teszi, az gyökerestül fel fogja forgatni az életeteket, és mindent megváltoztat benne, és mindent új megvilágításba helyez, és igazi békességet és igazi örömöt hoz az életbe. Tényleg. De ezt az égvilágon senki nem adhatja oda nektek. Nekem meg vissza kell térnem most a csajokhoz, meg a pasikhoz. Meg hogy ki az igazi. Hiszen ez a lényeg ma. De Hát biztosan hallottátok már, hogy amikor Isten teremtette a világot, akkor egészen oda volt a saját munkájától, és minden nap végén elmondta, hogy ez jó sikerült. És akkor megteremtette az embert, akkor azt mondta, hogy basszus, illetve nem, ezt ő nem mondta. Szóval azt mondta, hogy ez nem olyan jó. Ez most így nem jó, mert rájött, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És tök jó, hogy vannak itt zebrák, meg antilopok, meg minden, de ez nem megfelelő társ Ádámnak. Hála Istennek mondom ezt én. És akkor lett egy nője. Egy igazi társa, az igazi. És én tényleg nem tudom elmondani, hogy ezt hogy kell megtalálni. Az biztos, hogy érdemes emberek közé járni, meg lejönni a Facebookról, és elhívni valakit randira. De azt el tudom mesélni, hogy kb. Milyennek kellene annak lennie, amikor az igazival, vagy fiúval, vagy lányjal. És például egy nagyon érdekes kérdés, hogy te vagy-e valakivel olyan szoros kapcsolatban, felteszem a kérdést, gondolkodjatok, kifújom az orrom. Vagytok-e valakivel olyan szoros kapcsolatban, hogy arról az emberről azt tudod mondani, hogy ez igazán ismert téged. Úgy igazán. Jutottatok valamire? Szóval, hogy ez úgy ismert titeket, ahogy vagytok. Mindenestül. Szőröstül, bőröstül szoktuk mondani. De úgy tényleg, úgy akár belülről is. És akár azt az oldalatokat is, amit úgy azért úgy titkolunk sok ember előtt, a sötét oldal. Amit a legtöbb ember nem lát belőlünk, sőt nem is nagyon akarjuk szabaddá engedni, mert mi sem annyira szeretjük. De mindannyian tudjuk, hogy azért mindenki viselkedik, amikor emberek előtt van. De hogyha valakivel együtt vagy hetekig, meg hónapokig, meg évekig, és ha már voltál együtt valakivel hetekig, vagy hónapokig, vagy évekig, akkor pontosan tudod, hogy egy idő után azért csak ki ütközik, hogy milyen is az ember igazából. Amikor már az ember elfárad, akkor már nem annyira teszi a szépet. És amikor együtt vagytok, és együtt keltek, és együtt fekszetek, és ő van ott, ha beteg vagy, és ő látja, hogyha idegbeteg vagy, és elfáradtál, vagy herpesz van a szádon, azt látja mondjuk mindenki, de akkor pattanás van a fenekeden, azt kevesebben látják. Szóval, hogy valaki, aki úgy tényleg ott van. És képzeld el, hogy van egy ilyen ember, és így is szeret. Pattanásos. És tényleg tud rólad mindent, látott már fent, látott már lent, úgysem, mintha nem hallanak. Ne érjük meg a tavalla. Szóval látott jó napokon, rossz napokon. Mondd meg, hogy hívjon vissza. Látott mindenhogy, ismert, tud rólad mindent, és mégis szeret. Azzal együtt, amilyen vagy. Pont úgy, ahogy vagy. Azért ez tök felszabadító érzés lenne, nem? Tehát ha van ilyen ember, aki tudod, hogy amikor teljesen elengedem magam, akkor is szeretnék, hogy ez jó. Kb. Ilyen lehet az igazival lenni. Annak valami ilyesminek kellene lenni. És amikor, ahogyha valakivel összeköltöztek, akkor pontosan tudjátok, hogy idő után aztán tényleg kijön belőletek az állat, a sárkány. És ilyenkor igen sok elfogadásra, és kegyelemre, és szeretetre, és megbocsátásra, és türelemre van szükség. És az ember azon gondolkodik, hogy de én nem akarok türelmes lenni, meg elfogadó, meg megbocsátó, én csak élvezni akarom, hogy szeretnek. Én a saját házasságomban tanultam meg, hogy én nem is vagyok mindig olyan jó fej. Jó fej vagyok, de hogy nem mindig. És erre nagyon élesen rá tud világítani a kis feleségem. De ennek ellenére szeret. És én annyira hálás vagyok neki, hogy ennek ellenére szeret, hogy ettől én is borzalmasan nagyon szeretem az ő nagyon kevés hibájával együtt. És sokkal inkább el tudom viselni a hibáit, mert annyira örülök neki, hogy ő is elfogad engem úgy, ahogy vagyok. És akkor ettől egy ilyen borzalmasan jó kis kölcsönhatás jön köztük létre, és teljesen oda vagyunk egymásért. Ráadásul ez engem arra buzdít, hogy engem ennyire szeretnek, hogy én még másokat is elkezdek jobban szeretni. Mert ők is tökéletlenek, de hát azért én is tökéletlen vagyok, és engem is szeretnek. Szóval valami puhára. És akkor... Nem, te vagy, ne tagad le. De most végighívnak titeket, lehet, hogy ez valami fontos. Addig felolvasok egy igeverset ilyen időhúzásnak. Márk evangéliumából. Márk evangélium a 10.43-ban az van, és ez egy kicsit rávilágít a lényegére annak, hogy én beleteszek valamit a házasságba, mondjuk elfogadást, és akkor cserébe a másik annyira boldog lesz, hogy ő is elfogadást tesz vissza, és akkor hirtelen már mindenki elfogad mindenkit. Azon a Márk evangéliumában ezt Jézus mondja, hogy de közöttetek, aki naggyá akar lenni, legyen a szolgátok. Na bum. És aki első akar lenni közöttetek, az meg legyen mindenki rabszolgája. Mert az emberfia sem azért jött el, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és hogy életét adja váltságul sokakért. A házasság az nem arról szól, hogy beleülsz a tutiba, és kiszolgálnak. Bekapcsolom a meccset, felrakom a lábam, és kinyitom a sörömet. Nem erről szól. Hanem arról, hogy te odaadod magad a másikért. Ezt mondtam az elején. És sokkal inkább szól arról, hogy te mit teszel bele, mint arról, hogy a másiktól mit kapsz. És az a kérdés, hogy vajon ezt meg tudod-e tenni? Hát, én nem. És ezt el is hiszem. És erre senki nem vágyik igazából, mert ehhez kell egy olyan ember, az a másik fél, az igazi, akiért ezt megéri. Akit tulajdonképpen jobban szeretsz magadnál. Akiért megéri azt mondani, hogy fú, annak elvárásaim, de nekem sokkal fontosabb, hogy én inkább én betöltsem az ő elvárásait, sőt. És az jó, hogy szerelmesek vagyunk, mert az jó, az sőt. De azért ezeket nagyon szépen végig kell gondolni. Mert aztán lesz majd olyan időszak, egy idő után, amikor éppen nem lesztek annyira szerelmesek, és akkor mi lesz? Akkor szoktak az emberek szétmenni. De ezt az elején kell eldönteni, hogy akkor is, amikor éppen nem érzek majd úgy, én akkor is bele akarom tenni, és én akkor is be akarom tölteni az igényét, és én akkor is jobban akarom úgy szeretni saját magamnál. És általában azt gondoljuk, hogy ilyen 50-50 alapon, ő is hozza, én is hozom, megveszünk. De ez nem elég, az 50% az nem elég. Minimum 51%-ot illik belerakni, mert akkor már jobban szereted őt, mint magadat. De én azt gondolom, hogy 95-öt kell kb. Belerakni. Kb. Abból kell kiindulni, én mindent megadok neki. És kész. És hogyha azt mondod, hogy na jó, akkor nem a megfelelő emberrel vagy. Mert amikor a megfelelő emberrel leszel, akkor ez nem is tűnik annyira elborult ötletnek. Honnan tudhatom, hogy ő az igazi? Hát innen. Hogy azt mondod, hogy én csak őt akarom szeretni, és én meg akarok neki adni mindent, és nem tudom, lemegyek kutyába. És ki akarom őt szolgálni, mert imádom. És ráadásul sokszor. Na most, ha ez jól működik ez a dolog, és a megfelelő nőszemélyel vagyok, esetemben ti pedig férfiúval, akkor ez az illető szerencsés esetben pontosan ugyanígy áll hozzád. Ami viszont egy borzalmasan jó eset, mert akkor oda lesztek egymásért. Te is beleraksz 95%-ot, ő is belerak 95%-ot. De nem ebből kell kiindulni. Na jó, belerakom, de akkor ő is. Nem. Imádom, szeretem, belerakom. És állandóan odaadom magam. Ennyi. Aztán, mondom, jó esetben ez úgyis viszonzásra talál. Hú, hát azért ezt túlzásnak tartom, mondhatjátok. És ezzel tényleg nincs semmi baj, de akkor tényleg nem az igazi mellett vagytok. Van egy baromira jó sztori, vagy szerintem baromira jó sztori, vagy nevessetek a végén, vagy legalábbis úgy csináljátok úgy, hogy nektek is tetszett. Nem is vicces. Na mindegy, értsétek, majd nézzetek csillagú szemmel. Nekem ez nagyon sok mindent elmondott a jó kapcsolatról. És egy ide, annyira tetszik, egy ide gondolkodom, ezt én olvastam, vagy én találtam ki. Mert azért nagyon nem mindegy. Lehet, hogy én találtam ki. Na mindegy. Szóval van egy házas pár, képzeljétek el, és minden reggel együtt reggeliznek. Nagy példabeszéd lesz. És Egyik reggel a férj készíti a reggelit, másik reggel a nő készíti a reggelit. Tudtok követni. És a férj nagyon szereti a rántottát, úgyhogy ő minden reggel rántottát csinál mindkettőjüknek. Az a cikk, hogy a nő utálja a rántottát. De a férj viszont nagyon szereti, úgyhogy amikor ő csinálja a reggelit, akkor mindketten rántottát esznek. Ő boldogan, a nő meg hát nem olyan boldogan. Minden második reggel a nő készíti a reggelit, aki viszont a müzlit imádja, ezért ő müzlit készít mindkettejüknek. Az a baj, hogy a férfi viszont utálja a müzlit. Úgyhogy a nő minden második nap müzlit készít mindkettőjüknek, ő boldogan eszi meg, a férj meg nem annyira boldogan. És így élik az életüket, mindegyik, minden reggel valamelyikőjük morog, és rosszul érzi magát, és éhesen megy dolgozni. Gyönyörű, szeretett kapcsolatban élnek. Aztán egyik reggel, hát mondjuk a férfit megszállja az ihlet 14 év házasság után, hogy ő tulajdonképpen igazából ő szereti a feleségét, és ő oda akarja magát neki adni, és szolgálni akarja, és szerencsétlen asszonyt eteti minden második nap rántottával, amikor tudja, hogy utálja. Na jó, most az egyszer müzlit csinálok mindkettőnknek. Én valahogy lenyelem, ő meg milyen boldog lesz. Úgyhogy a saját napján müzlit készít reggel az asszonykának, az asszony kivirul, háromszor megcsókolja, annyira boldog lesz, és hát a férfi is bekanalazza a műzlit, így mégiscsak jobban esik. Másnap reggel az asszonyka annyira lelkes ettől az előző napi reggelitől, hogy elhatározza, hogy na ő meg ma rántottát készít a férjének, hiszen a férje annyira drága volt, hogy feláldozta önmagát. Ezen, úgyhogy megcsinálja a rántottát, a férfi iszonyatosan boldog lesz ettől, a nőnek ettől százszor jobban ízlik a rántotta, és teljesen oda vannak egymásra. És ezen túl ez lesz az új szokás. Most az a tanúsága a történetnek, pontosan ugyanazt eszik, mint eddig. Viszont imádják egymást. És ez egy... Ezt most nem fogom nektek boncolgatni, de ízlelgessétek. És szerintem így kellene, hogy működjön egy párkapcsolat. Ha megnézed, a végén semmit nem veszítesz. Az égvilágon semmit nem veszítesz. Mert az a személyes tapasztalatom, meg ti is tudjátok, hogyha valakit szerettek, és elhalmozzátok, akár úgy, hogy önmagatokat feladjátok, akkor az úgy is ugyanezt fogja visszaadni, és annyi szeretet hullik rátok, hogy ki se tudtok majd belőle lábalni. De alapvetően úgy kell hozzáállni, hogy te teszed meg ezt az első lépést. És nagyon sok, amikor amikor rosszban van két ember, akkor ezen hal meg a dolog, hogy de ki tegye meg ezt az első lépést, ki fogja magát először beáldozni, ki ereszti le a kardját, mert benne van a lehetőség, hogy a másik pofon vág, mert végtelen vagy, de valahol végtelenné kell válnunk, és valahol le kell mennünk kutyába, ezt nem lehet jobban mondani. Szereted te ennyire azt az embert, akivel vagy, vagy majd fogod így szeretni azt az embert, akivel leszel? Mert ha nem, csak jó velem, kellemes, most éppen nincsen jobb. Nincs ezzel baj, csak ne áltassuk magunkat. És jó, hát most jó meg vagyok én barátnőmmel, jó meg vagyunk. Tudjátok, mi a legkülönlegesebb a házasságban? Az, hogy egy idő után meg fogjátok járni a poklot, így együtt. Ez garantálom. Ez mindenkinél elkövetkezik. És nagyon szar lesz. Nem azért, mert összeházasodtatok, vagy ez egyszerűen vele járulja minden kapcsolatnak. De ti nem adjátok föl. És kitartotok. És nem a szerelem miatt, meg az érzések miatt, mert ezek sehol sincsenek éppen. Hanem azért, mert elhatároztátok, és kitartotok. És amikor kijöttök ebből, és amikor ezen átverekszitek magatokat, na akkor megszületik köztetek valami olyan kapocs, amiről a rózsaszín felhőben még csak nem is álmodtatok. Amiről fogalmatok se volt. Amikor igazán bajtársak lesztek. Ez húzós volt, mi? Amikor egy igazi pár lesztek. Amikor a két igazi együtt van. És én ezt nem cserélném fel semmiért. És hogyha végignézem a saját házasságunkat, és megkeresem a kiemelkedő pontokat benne, akkor akár hiszitek, akár nem, az ilyen kis mini családi tragédiák azok, amire azt mondom, hogy na ott fordulni. Volt egy egy-két éve egy esetünk, amikor a pici lányunk egyik este bejött, hogy apa néz csak, és így mutatott egy ilyen üres gyógyszeres üveget, és így nyitotta a száját, és így tele volt a gyógyszerrel. Na akkor ott, tehát ez a klasszikus, lábánál fogva ráztuk, meg próbáltuk belőle kiszedni, számolgatjuk, hogy hány van, meg vajon hányat nyert le, és azon morfondírozunk, hogy vajon most akkor hívjuk a mentőket, de vajon majd ők feljelentenek-e minket ilyen gondatlan szülői magatartás, és megyünk-e a börtön. Na mindegy, az húzós volt. És akkor elkezdtük számolgatni, hogy hányat köpött ki, és tudtuk, hogy ez most új doboz gyógyszer, és rájönni, hogy 100 darab, és akkor kiszámoltuk, hogy vajon mennyit evett meg, és kiderült, hogy talán csak egyet, és egész éjszaka így néztük, hogy éle még a gyerek. Az, hogy is mondjam, nem volt jó, hogy finoman fejezzem ki magam. És akkor az emberre tele van egy vádlás, hogy most te hagytad elő a gyógyt, és miért is hagytad elő, és te tehetsz róla, és megölted a gyerekünket. Te. Na, hát nem, tehát nem egy nagyon szerelmes pillanat ez. De nagyon összekovácsolt minket, és amikor nem bírtuk túl, a gyerekünk túlélte, meg mi is, és ebből kiláboltunk, akkor azt mondtam, hogy na ez most ez egy mérföldkő volt a házasságunkban, és ide vissza lehet nézni, hogy na ez az a nő, akivel én ezen átmentem, na ő az igazi, mert... És tudjátok, de közben az ember nem erre gondol, hogy jó Istenem, miért történik ez, miért vesz meg minket ilyennel? És nem lett semmi baja, nagyon ügyelünk azóta a kis gyógyszeres szekrényre. Ezek értékes dolgok. És ha még, már mindjárt vége van, még olvashatok egy ige verset, ez a Prédikátor könyve, amiben ilyen okosságok vannak. Prédikátor 4. könyvében van egy ilyen, hogy jobban boldogul 2, mint 1. Ezt értjük. Mert a fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember felemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, őt nem emeli fel senki. És éppen így, ha ketten fekszenek egymás mellett, akkor megmelegszenek, de ha valaki egyedül van, az hogyan melegedhetne meg? És ha az egyiket megtámadják, akkor ketten állnak ellent. És ennek minden sora igaz. És ez is egy olyan dolog, amiért szerintem egyáltalán nem kell bibliakutatónak, vagy akár istenfélőnek lenni, hogy belássátok, hogy ez igaz. Ez így van. Nekünk két gyerekünk van, az egyik az még nagyon pici, 1/2 éves, úgyhogy az úgynevezett zombi időszakban vagyunk, amikor nem annyira alszik az ember, nem pontosan tudja, hogy milyen nap van. Hát ez egy ilyen homályba szokott veszni, most éppen kijövünk belőle. De emlékszem, amikor az első kicsi lányunk született, akkor ez még inkább jelen volt, mert most olyan rutinosak vagyunk. De akkor, tehát tényleg effektív, én nem tudtam, hogy milyen nap van, reggel van, vagy este van, most keltem föl, vagy most kell lefeküdni. És például ez nagyon aranyos kis történet volt egyik este. Megyek be a kis feleségem, ott fekszik a ágyba, és így ült, és akkor így ringatta a babát, és mentem, és mondjuk, csendben legyünk. Nézek be a kis ágyba, és ott alszik a gyerek. Szegénykém, zombi, a semmit fogta, és így ezt csinált, és mondta, hogy maradjak csendben. És így néztem, elröhögtem magam, ő nagyon megsértődött ezen. De néztem, és azt mondom, na ez az én kis feleségem. Nem 100-as, de értünk csinálja. És röhögtök, én is röhögtem, kaptam is érte. De egyébként hozzátartozik a röhögésnél, hogy legközelebb nem pont ugyanilyen volt, de tehát ő nagyon sokat volt így félálomban. Tehát mondjuk így 1/2 évig félálomban volt, és mondott néhány ilyen, hát hogy is mondjam, butaságot így néha. És akkor mindig elröhögtem magam, erre felébredt, és megsértődött. És elhatáltam, jó, nem, okos Tarzan leszek, nem röhögök. És valami, feküdtünk, mondott valami iszonyatosan, ott a vasalt ruhák álltak így oszlopba, és nekik magyarázott valamit, hogy legyek. Tehát tényleg nem tudom, hogy van-e gyereketek, vagy voltatok már ilyen félálomban tényleg hónapokon keresztül, tehát hogy megesik az ember, és így magyarázott, vagy-e, és én meg így... egy hang ki nem jött a torkom, számon, megállt, rám nézett, Isti, ismerem ezt a hallgatásodat. És ugyanúgy megsértődött. Mondtam, hogy jó, én feladom. De amikor vissza kell nézni a házasságunkra, és hogy mi az, ami jó, vagy mire emlékszek, ezek azok a pillanatok. Nem az, hogy voltunk nászúton, az is jó volt. Tehát, hogy van egy csomó jó dolog, de igazából ezek a ezek az együtt megharcolt csaták, vagy túlélt csaták, azok, amire azt mondom, hogy na ez értékes, és mi ettől vagyunk egy pár, és ettől ő az igaz, és én vagyok az ő igazia. És ilyenkor vagytok legközelebb egymáshoz. És az igazság, mit röhögtek? Én mondtam, ilyen jó. Nem én mondtam, de nem. Na mindegy. Hogy nekünk volt egy megállapodásunk, amikor már éreztük, hogy ez a sok félálom, ez megcincálja a kapcsolatunkat, hogy nagyon-nagyon gyorsan fogunk megbocsátani egymásnak. És ez azért volt forradalmi gondolat tőlünk, mert rájöttünk, hogy azt nem tudjuk megfogadni, hogy nem leszünk egymással undokók, azt nem tudjuk megfogadni, hogy nem fogunk egymásba ott belerúgni, ahol érünk. És mert az emberből kijön a mocsok, meg minden, főleg ha fáradt, de elhatároztuk, hogy nagyon gyorsan fogunk megbocsátani. Lesz szarság, az tuti, de meg fogunk egymásnak bocsátani, és megyünk tovább. És ez borzalmasan jól működött, és nagyon szerettük közben egymást. És az volt a vicces, hogy semmire nem volt időnk abban az első időszakban, és alig aludtunk, és az ember akkor sem mélyen alszik, még fél szemmel nézi a gyereket, hogy éle még. És akkor hajnal van, és már most lehetne aludni, de már akkor nem tudsz aludni, mert már túl fáradt, és akkor hajnal volt, és így feküdtünk egymás mellett, és iszonyatosan nagyokat beszélgettünk. És akkor mi már 7 éve házasok voltunk. Mi már addigra mindent megbeszéltünk, amit így két ember meg tud beszélni egymással az életbe. De ebben a ilyen, tényleg ilyen félkómás, mégis nagyon éber hajnali órákban voltak a legnagyobb és legkomolyabb beszélgetéseink, mert összehozott minket az, hogy együtt cipeljük a terhét annak, hogy nem alszunk. Ez egy csodálatos időszak volt, ezt kell mondjam. Borzalmasan jó volt, és imádtuk egymást, mert bajtársak voltunk, és együtt küzdöttünk. És ezt csak azért mondom el, mert olyan sok ember fél, főleg az ember, hogy jaj, de oda elveszik majd a romantika, és oda lesznek a nagy érzések, és jönnek a nehéz napok, és úristen, és majd úgy is szétmegyünk, és akkor tényleg szét szoktak menni az emberek, de ez hülyeség. Akkor jön a legértékesebb része, akkor jönnek a legjobb dolgok. És ha visszakanyarodhatok az elejé, hogy honnan tudom, hogy ő az igazi, nem tudhatod, de közben rájöhetsz. És saját magadban kifejlesztheted, hogy legyél te az igazi, mert ez a másikból is ki fogja hozni, hogy ő legyen az igazi. És ezek borzalmasan értékes dolgok, ráadásul az évek során egyre értékesebbek lesznek, és ezért akarjátok az igazit, és ezért akarjátok valami ilyen embernek a közelébe lenni, de főleg ezért akarjatok ilyenek lenni. Mert ezen múlik. Ha az igazit keresitek, akkor vagy összejön, vagy nem, nagy valószínűséggel fogtok csalódni is. Ha azonban eldöntitek, hogy ti magatok ilyen igazik lesztek, és így adjátok oda egy arra méltó embernek magatokat, akkor nagyon jól fogtok járni. Hát én, igen, én ennyivel készültem, kb. Nem, hiszen elbizonytalanítom, hogy kell ezt befejezni, de nézem Petire, vagy mondjam azt, hogy van-e kérdésük? De mit kérdeznének? Mi van kérdésetek? Nem tudom, nem vagyok ilyen rutinos előadó, de szívesen lemegyek feltűnés nélkül. Nem tudom. Jó, de a sztori jó volt, nem? A műzlis, izé. Lehet, hogy én találtam. Azon a kérdésem, hogy mennyi ideje jártok együtt a házasság előtt, tehát megismerted a kicsitiron, a házasság mennyi időt el kell egy év, két év, három év, vagy egy év? Több. Mi nagyon jó barátok voltunk 3 évig, pusztán, hogy is mondjam, szakmailag, mi dolgoztunk együtt, aztán 4 évig jártunk együtt. Ebből a második 2 év az már ilyen eljegyzés volt, de az első héten megbeszéltük, hogy összeházasodunk. Csak ilyen egyetemi elfoglaltságaink voltak. Komolyan gondoltuk nagyon. Hát töretlenül így ment fölfele. Igen. Hát nem volt végig rózsaszín, de azért elég jól vettük az akadályokat. És aztán összeházasodtunk, és azóta is töretlenül így. Megyünk előre. Yes. Nem a Facebookon. A fonó. Igen, régen volt a fonó. Én már kinőttem ebből. Én már nem járok ismerkedni. Valaki erre tud válaszolni? Nem tudom, ott, ahol sok ember van. Ott, ahol sok ember van, lehetőség szerint azonos érdeklődési körrel. Nem tudom, így a plázába. Nem tudom. Én a gimibe ismerkedtem utoljára, és egy kicsit lemaradtam. De ha valaki erre tud valami okosat, ezt én is meghallgat. Nem tervezem, csak úgy tudja, hogy hol érdemes ismerkedni. De az biztos, hogy ilyen analóg módokon, tehát nem cseten, hanem így élőben. Igen. Oké. Okay. Te ennél könnyebbet akartál kérdezni, mert akkor előre vettük. Igen. Egy pillanat. Ez csak felkészülés képen. Hát legyen. Legyen. Hülye, akinek nincs. Már, ugye, bocsánat. Nem, szóval, hogy legyen. Hát legyen, csak ne legyen elvakult. Tehát, hogyha az az ideálod, hogy Brad Pitt, az nehéz ügy. Ha az az ideálod, hogy olyan, mint Brad Pitt, az sem könnyű, de azért az alakul. Szerintem legyen, nekem is volt ideálom, a feleségem pont nem olyan, de az az igazság, hogy megváltozott az ideálom közben. Tehát szerintem az ideál az egy jó dolog, meg ez nem olyan, hogy az ember eldönti, hogy na mostantól kezdve van, mostantól kezdve meg nincs. Az biztos, hogy... Figyelj, az embernek van ízlése, vannak vágyai, vannak álmai. És közben megéljük az életet, és ez a kettő sokszor köszönő viszonyban nincs egymással. Most, ha emiatt valaki boldogtalanul éli az életét, az sokat veszít. Én filmeket rendezek, és az nem az ideálom, nem is az álmom, az a tervem, hogy nyerek egy Oscar-díjat. Köszönöm, hogy nem nevettetek. Hogy is mondjam, nem állok közel ehhez a dologhoz egyelőre, de ez nem is teszi tönkre az életemet. De nagyon szeretnék nyerni Oscar-díjat, és nagyon erősen dolgozom ezen, és tulajdonképpen minden nappal közelebb vagyok ehhez, de messze még a cél. Úgyhogy szerintem legyen ideál, sőt, álmodjunk nagyot, sőt, nekem van egy barátom, aki már ilyen 30-valahány éves volt, és hát neki ilyen az alakja. Itt volt a feje. És egy nagyon vicces és kellemes srác, de nem egy férfi isten. És ő állandóan azt mondta, hogy neki milyen, mindig mondta, hogy ő milyen feleséget szeret. Nagyon komolyak voltak a szándékai, és mondta, hogy neki nem kellene ilyen bálnatestű nők. Ez milyen a bálnatest? Hát olyan, mint én. Neki nagyon jó nő lesz a felesége. Mondtam, jó, Feri, oké, csak úgy óvatosan. Elképesztően jó nő lett a felesége, nem tudom, hogy csinálta. De azért ez veszélyes volt. Szóval szerintem az ideál jó dolog, csak ne csinálj magadból hülyét. Ha ez így jó válasz. Ez így jó válasz? Félig. Ne mondj le az ideálodról, de amikor találkozol egy pasival, aki... Találkozol egy pasival, aki kedves, és szeret, és oda van érted, az még nem jelenti azt, hogy el kell vele menni, ha neked nem tetszik. De ha igazából teljesen oda vagy érte, de hát az ideálom az nem ilyen volt, akkor hülye vagy. De hogyha nem jön össze, vagy ha nem jön be, akkor viszont ne jöjjön be, akkor ragaszkodj az ideálhoz, csak kérdezd meg a barátnődet, hogy nem vagy a totális idióta éppen. Tehát, hogy kb. Ennyire kell az ideálokhoz ragaszkodni, szerintem. De nem vagyok a téma ennyire a szakértője. Miért érdemes kereszténynek lenni? Azért, mert elképesztően nyomorult emberek mászkálnak a világban, akik halálosan kivannak ábrándulva mindenből, és iszonyatosan üresek és depressziósak, és mindenki nagyon-nagyon keresi azt, amitől több lehet. Amitől nem lesz üres, amitől nem lesz boldogtalan, amitől nem lesz pesszimista, és nem lesz nyomorult. És nagyon sok válasz létezik erre, ebben a világban, és ezek jó válaszok, tehát nem kell azt mondani, hogy minden rossz, mert valaki ezt a boldogságát, meg a válaszait megtalálja egy emberben, van, aki megtalálja a művészetekben, van, aki iszik, és ettől lesz boldog, és van, aki mondjuk drogozik. És hiba lenne ezeket a dolgokat lebecsülni. Mert mindenki azt mondja, hogy az ital nem tesz boldoggá, ez hülyeség. De igenis boldoggá tesz. Egy ideig. És ugyanez igaz például a drogokra. Nekem az összes barátom drogozik, mert én a filmesek között vagyok. És nem igaz, hogy nincs rájuk jó hatással. Nagyon jó hatással van rájuk, főleg az írókra. Mert ha ők bevesznek egy valamit, akkor utána háromszor jobbat írnak, mint előtte. Úgyhogy sajnos ez nem igaz, hogy de segít. Csak mindennek van hosszú távú következménye. És ezek nem jók. És az emberben, akiben megtaláltad a boldogságodat, előbb vagy utóbb, de biztos, hogy csalódni fogsz. Én is csalódtam már a feleségemben. Ő meg még többször bennem. A művészetek meg az ilyen gyönyörű dolgok sem fognak állandóan boldoggá tenni, és ugyanez igaz minden hótulagos dologra. Istent megismerve, viszont egyszer csak beleütközöl valamibe, szerintem, ami állandó, ami igazi, és ami elképesztően jó hatással van rád, és elképesztően jó dolgokat hoz ki belőled. És azért az a legfontosabb talán, hogy igazi, mert az ember így keresi, hogy mi az igazság, és mindig mondjuk, de hát olyan nincs, hogy igazság, mert minden relatív. És ez így van. Egészen addig, amíg az ember bele nem szalad Istenbe, és el nem kezded magad látni az Isten szeretetének a tükrében, mert akkor hirtelen rájössz, hogy tulajdonképpen mégiscsak van igazság, és mégis van egy olyan zsinór mérték, nem tudom jobb szót, amihez lehet viszonyítani, és hirtelen mégiscsak elválik a jó meg a rossz, mert ez a legidegesítőbb talán ebben a világban számomra, hogy már nincsenek ilyen objektív, mi a jó, meg mi a rossz, és olyan szürke, minden olyan szürke, és ebben létezünk, hogy ez nem lehet, de nem volt más lehetőség, és minden olyan szürke lett, és akkor az ember most döntse, hogy ez jó, vagy rossz, vagy menjek erre, vagy nem menjek erre, és én azt találtam az Istennel való kapcsolatban, hogy egyszer csak ketté válik a világ feketére, meg fehérre, és ebben borzalmasan jó létezni. És ez nem arról szól, hogy ezt nem csinálhatod, meg azt nem csinálhatod, csak hirtelen, mintha tudnád, hogy mi a jó, és mi a rossz, és ugyanúgy választhatod a rosszat. És én még azt sem állítom, hogyha valaki istenfélő, meg Istent ismerő, meg keresztény ember létére mégiscsak a rossz dolgokat is választja, mert ostobán döntött, annak olyan óriási rossz következményei lesznek, mert nem. Sőt, Isten erről szól, hogy megbocsát. És az ember hirtelen felfedezi ennek az értékét, hogy annak ellenére, hogy én rossz döntéseket hozok, és annak ellenére, hogy én mennyire gyarló emberként viselkedek, tiszta lappal lehet indulni minden nap. Szerintem ez őrületesen felszabadító. Hú, de szépen megfogalmaztam. Ennél egyszerűbb kérdés valaki? Hát akkor... Köszönöm, hogy végighallgattatok. Köszönöm, hogy csak ketten mentek el. Őket majd kikérdezzük, hogy miért is. És tavasszal jövök megint, de akkor filmeket fogok vetíteni. Ez beszéljük a Petivel. Azt én sokkal... akkor nem fogok így izgulni. Azt hiszem, hogy akarnak az emberkék mutatni még egy pantomimet, ha minden igaz. És nem tudom egyedül elvinni, és kérdezném még, hogy ezzel mit csinálja. Köszönöm szépen, nagyon. De mondj, kérdezz!